Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Wybitna aktorka, pogodny człowiek z sercem na dłoni, tak Danutę Szaflarską wspominają artyści. Gwiazda kina i teatru zmarła w wieku 102 lat. W tym serwisie Trójki powiemy także o przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Oraz o tym, czy Warszawa dostanie zastrzyk pieniędzy z Londynu. Ikona polskiej sceny i kinematografii. Jej artystyczna kariera trwała prawie 80 lat. W wieku 102 lat zmarła aktorka Danuta Szaflarska. Dyrektor Teatru Narodowego Jan Englert mówi, że odeszła nie tylko wybitna artystka, ale także wyjątkowy i pogodny człowiek. Chyba na tym polegała jej siła, i siła również i fizyczna. Postrzegała świat tylko w kolorach optymizmu. O pogodzie ducha w swoich wspomnieniach o Danucie Szaflarskiej mówi także aktor Olgierd Łukaszewicz. Miała czar prostoty. Miała niezwykłe poczucie humoru, jak pamiętam jej role komediowe. To naprawdę to było lekkie, to było dowcipne i z niezwykłą kulturą. Danuta Szaflarska 2 tygodnie temu skończyła 102 lata. W swoim dorobku artystycznym miała blisko 80 kreacji filmowych i około 100 teatralnych. Sławę zyskała m.in. dzięki powojennym filmom Zakazane piosenki i Skarb. W ostatnich latach Danuta Szaflarska wystąpiła w filmach Jeszcze nie wieczór, Janosik, Prawdziwa historia i W pokłosiu. Kolejne tematy w serwisie Trójki. 16 śmigłowców dla polskiej armii. Ministerstwo Obrony ogłosi dziś przetarg na maszyny dla wojsk specjalnych oraz zwalczających okręty podwodne. Wiceminister obrony Bartosz Kownacki spodziewa się, że wezmą w nim udział w 3 firmy. To są śmigłowce produkowane w zakładach Sikorskiego w Mielcu, to są śmigłowce, które mogą być produkowane przez firmę Leonardo i to mogą być również śmigłowce francuskie. Kiedy maszyny trafią do polskiej armii, MON o terminach nie mówi, a my przypomnijmy. Poprzedni przetarg na śmigłowce wygrała maszyna Caracal koncernu Airbus Helicopters. Przetarg nie został jednak zrealizowany. W październiku ubiegłego roku Ministerstwo Rozwoju zakończyło rozmowy z koncernem. Resort informował, że powodem był brak porozumienia co do offsetu, czyli umowy, która gwarantuje korzyści dla polskiego przemysłu zbrojeniowego w zamian za kupno określonego sprzętu. Bliscy znajomi mieszkańcy małopolskiego Libiąża pożegnali Helenę Kmieć, świecką misjonarkę zamordowaną pod koniec stycznia w Boliwii. Ceremonia pogrzebowa miała charakter państwowy. 26-latka była wolontariuszką, pracowała przy Organizacji Światowych Dni Młodzieży. Później poleciała na misję. Spoczęła w swojej rodzinnej miejscowości. Dobra, ciepła, przyjacielska i chcąca pomagać innym. Tak większość przyjaciół i znajomych, którzy przyszli na pogrzeb, zapamiętało Helenę Kmieć. Uwielbiała być dla drugiego człowieka przede wszystkim. To była taka bardzo ciepła osoba, z którą bardzo dobrze się przebywało. Helena Kmieć łączyła zaangażowanie w duszpasterstwie i wolontariacie misyjnym z pracą stewardesy. W kazaniu ksiądz prałat Franciszek Ślusarczyk, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, wspominał ankietę, którą Helena Kmieć wypełniła dla linii lotniczych. Dany na najbliższy rok duszpasterstwo lotnicze, nauczyć się hiszpańskiego. Plan długoterminowy. Świętość. Młoda wolontariuszka pośmiertnie została odznaczona przez prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi. Miała niespełna 26 lat. Pojechała do Boliwii, aby pomagać polskim zakonnicom w prowadzeniu ochronki dla dzieci. Zginęła od ciosów nożem w czasie napadu rabunkowego na placówkę. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz zgrzyt na linii Paryż-Moskwa. Francja krytykuje Rosję za cyberataki przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się na przełomie kwietnia i maja. To ingerencja, której Paryż nie będzie akceptował, mówi szef francuskiej dyplomacji. Jean-Marc Ayrault stwierdził, że dokładnie wiadomo, kogo Moskwa popiera. To liderka skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen, która jest częstym gościem ambasady rosyjskiej w Paryżu i znana jest ze swych hymnów pochwalnych pod adresem Władimira Putina, nazywając go prawdziwym patriotą. A dalej to kandydat republikańskiej prawicy François Fillon, znany ze swej przyjaźni i bliskich prywatnych kontaktów z prezydentem Rosji. Obiektem ataków jest osoba Emmanuela Macrona, drugiego po Le Pen w sondażach przedwyborczych, który deklaruje swoje poparcie dla Unii. Jean-Marc Ayrault zaznaczył, że dezinformacja jest jednym z głównych narzędzi rosyjskich cyberpiratów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zamiast państw Azji czy Afryki, kraje Europy Środkowej, m.in. Polska. To tam może popłynąć zastrzyk gotówki z Wysp Brytyjskich. Rząd w Londynie rozważa pomysł przekierowania części pieniędzy z budżetu na pomoc międzynarodową, a chodzi o 12 miliardów funtów. Zdaniem komentatorów taka zmiana ma pomóc w przeciągnięciu tych państw na stronę Brytyjczyków podczas negocjacji dotyczących Brexitu.

everyone am I such an optimist when it's more fashionable to be a pessimist from within 75% of what we read here in view. Well, I used to have a friend named Minnie Riperton who used to always say when she was living, like fine wine, I like seeing the glass of life as half full and half empty. I'm not saying sometimes life can be rough, but never to the point of me saying I've had enough. Long as my heart beats, I'm giving up. That's why I say every day, yeah, yeah, yeah. American, what do I see for tomorrow in the human plan? Is it possible for all people of the world to coexist? I say unity is only as big as our vision, and if it's now, strive to expand beyond the horizon. But truly, there's much guidance through the ills of society that stand in our way. So if the road is to harmony, be with the call. But if it's about discord, don't take the ride at all. Cause the world vision I see is the one we for everybody. Myślę, że panowie razem wspólnie z Ericiem Claptonem o poranku bardzo, ale to dobrze nam zrobili. 17 minut po 6, co dziś w audycji. Zapraszamy do Trójki. To już wiemy, wczoraj odeszła od nas wspaniała aktorka, ale także może przede wszystkim wspaniały człowiek, Danuta Szaflarska. Ja się nauczyłam po latach trochę w filmie, że nie trzeba grać, tylko trzeba być. Jej wspomnienie już niedługo po 6.40 zapraszamy. Być może także państwo wspomną tę niezwykle ciepłą, a także niezwykle zawsze uśmiechniętą postać. Zapraszamy 227 trójek ranek@polskieradio.pl 71335 do państwa dyspozycji. A poza tym dziś także trzecie oblicze dyplomacji i będzie o żonach. Jest grudzień 1982 roku. W New Jersey, w miejscowości Paramus, Jelena Tarasowa wchodzi do sklepu. Ochrona widzi, jak pani Tarasowa chowa parę białych rajstop wartych $4.20 pod płaszcz i jak z tym towarem opuszcza sklep, nie płacąc oczywiście. I co było dalej? Proszę się przekonać. To po 7.35. Poza tym oczywiście będzie o tym, że ciepło i że zimno. Niektóre części naszego ciała są mniej wrażliwe na zimno i tak na przykład jest z naszymi stopami, a inne bardziej wrażliwe na zimno i tak na przykład jest z naszymi plecami. No, ale to chyba na razie wszyscy wiemy, że zawsze po plecach troszkę bardziej, jak to się mówi, ciągnie. No i o tym sobie mówić będziemy po 7, kwadrans po 7, dr Tomasz Rożek przygotowany. Poza tym oczywiście rozrywka, czyli Joanna Kołaczkowska przed 7, urywki z kalendarza przed 9. A wilki to się tuką jak popadnie. A potem są już takie wyplute, że nie chce im się tych dobić. I dlatego wilki się wzajemnie wyginają. No właśnie. Przed 9 archiwum trójkowej rozrywki zapraszamy serdecznie. No i muzycznie będzie, ale to za chwilę, bo wcześniej jeszcze zaproszenie. Autopromocja. Aktualne notowania giełdowe z Polski i ze świata. Kursy walut. Najnowsze informacje finansowe i gospodarcze, które dotyczą także państwa. Wiadomości ekonomiczne w Trójce. Już dziś po 7.30 i po 17.30. Sponsorem audycji jest firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Autopromocja. Zapraszamy państwa serdecznie. W tej chwili 19 minut po 6.00. Pierwsze strony gazet już przygotowane, kolega także przygotowana, więc co na nich, o tym opowiem za chwil kilka. Dokładnie po dżentelmenach. A ci dżentelmeni to oczywiście The Rolling Stones. I'm just your fool. I must confess, still love you. I już, króciutko na temat. Tak właśnie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja a propos rozrywki u pana redaktora, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że wczorajszy wynik meczu Legia Warszawa Ruch Chorzów może się kwalifikować jako rozrywka. Oj, stonu wnoszę, że kibic albo Ruchu Chorzów, albo nie kibic Legii. Taka drobna nutka tam pobrzmiewała, nie wiem czy zwróciłeś. Są tacy. Tak, wczoraj Legia przegrała 1-3 z Ruchem Chorzów. Tak to wyglądało. Łukasz Karusta w studiu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Będziemy przeglądać prasę na pierwszych stronach prawie wszystkich gazet. Dzisiaj dużo o Danucie Szaflarskiej. Nie żyje Danuta Szaflarska, aktorka niedawno skończyła 102 lata. Prawie do końca grała w filmach i w teatrze. To na przykład Polska The Times. Polska The Times też na pierwszej stronie pisze: Stany Zjednoczone grają ostro z NATO. Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Tego właśnie wprost żądają od krajów członkowskich NATO najważniejsi politycy Stanów Zjednoczonych. Nie chodzi jednak o żaden rodzaj haraczu za ochronę. Choć i to zdarzało się Trumpowi wspominać podczas kampanii. Amerykanie domagają się, by kraje członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego wypełniły zobowiązania ze szczytów w Newport i w Warszawie i zaczęły wydawać na armię co najmniej 2% rocznego PKB. To Polska The Times, a ten sam temat na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. USA twardo wspierają NATO. Taki lead. Dziś zapewniam was w imieniu prezydenta Donalda Trumpa. USA twardo wspierają NATO i wypełniają niezłomnie swoje zobowiązania na rzecz Sojuszu Północnoatlantyckiego, powiedział podczas długo wyczekiwanego wystąpienia na forum 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium wiceprezydent USA Mike Pence. 2017 jest rokiem, w którym musimy Rosję rzeczywiście kopnąć w tyłek, oświadczył z kolei inny przedstawiciel amerykańskiej delegacji, republikański senator Lindsey Graham. To pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej zupełnie inny temat. Roczny limit dni ze smogiem pękł już w lutym. Tu nie da się oddychać. 16 polskich miast w ciągu zaledwie 46 dni stycznia i lutego wykorzystało dopuszczalny limit dni ze smogiem na cały 2017 rok. Ale rząd nie wycofa z rynku trującego miału węglowego. Węgiel nie truje, uważa minister energii. Niechlubną stawkę otwierają Nowy Targ, Kraków i Wodzisław Śląski. Więcej na ten temat na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. A Rzeczpospolita pisze i rysuje. Zobacz tu taki rysuneczek. Oj, skomplikowane. Miraż mega lotniska. Wraca pomysł budowy olbrzymiego centralnego portu lotniczego. O tym, że projekt jest priorytetowy, powiedział w Radiu Białystok prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Chwilę po jego wypowiedzi minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zwołał spotkanie branży lotniczej. To w jego resorcie powstaje strategia dla transportu lotniczego w Polsce. Eksperci mają między innymi zbadać, czy taki port w ogóle jest potrzebny. Rozważane są trzy potencjalne lokalizacje, w tym dwie między Łodzią a Warszawą. Inna opcja to rozbudowa Modlina kosztem 8 miliardów złotych. Sama koncepcja budowy takiego portu ma już kilkanaście lat. I tutaj właśnie na tym rysunku wyliczenie, że taki port summa summarum mógłby kosztować 30 miliardów złotych. To była Rzeczpospolita. I jeszcze pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. A tutaj czytamy: emeryci trafią pod lupę IPN. Od 1 października byli SBC-y otrzymają obniżone świadczenia. Przy okazji MSWiA przeprowadza lustrację wszystkich emerytowanych funkcjonariuszy. Sprawdzane będą zarówno cywilne, jak i wojskowe instytucje mające związek z SB. Skala jest ogromna. Zakład emerytalno-rentowy MSW przesłał list do IPN, w którym prosi o informacje o przebiegu służby ponad 191 tysięcy rencistów i emerytów, czyli wszystkich, którym wypłaca świadczenia. To blisko 6 razy więcej niż wynikało z wcześniejszych zapowiedzi resortu spraw wewnętrznych. I to jest pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Dziękujemy. To pierwsza strona gazet. Łukasz Karusta. Spotkamy się także przed 7. Zapraszamy serdecznie. A w tej chwili 5:30 po 6, czyli za 4,5 minuty skrót wiadomości. Summertime, think it was June. Yeah. Już minęła 6:30. Justyna Mączka. Policja i prokuratura wyjaśniają przyczyny tragicznego w skutkach pożaru w Nowej Wsi Małej w Warmińsko-Mazurskim. Ogień pojawił się wczoraj rano w budynku wielorodzinnym. Zginęły 3 osoby, w tym małe dziecko. Z sąsiadami ofiar rozmawiał nasz reporter. Widział pan, co się stało? Widziałem, wiem już, dokładnie wiem, co to się stało. 5:40 było. Straszna tragedia. Już takiej tragedii to trudno coś powiedzieć. Troje ludzi nie żyje. Ludzie, kochani. Babcia, wnuczka i prawnuczka. No szkoda tych ludzi, no poszkodowani zostali. Rodzina cała tam, no nie wiem jak to powiedzieć, to tragedia, no. Bez dachu nad głową zostało 7 osób. Więcej o tym tragicznym pożarze powiemy w serwisie Trójki o 7:00. Premier Izraela 3 dni po spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem poinformował, że powstanie izraelsko-amerykańska komisja, która będzie dyskutować o osiedlach zakładanych przez Izrael na okupowanych ziemiach palestyńskich. Chodzi także o polepszenie relacji między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi. W środę podczas spotkania w Białym Domu Trump zwrócił się do Benjamina Netanyahu, żeby ten wstrzymał się chwilowo z zakładaniem osiedli na okupowanych terenach. Parlament Izraela, przypomnijmy, uchwalił ostatnią bezprecedensową ustawę, która pozwala wywłaszczać setki hektarów gruntów należących do mieszkańców okupowanego zachodniego brzegu i wschodniej Jerozolimy. Stres to coraz większy problem ludzi żyjących w naszych czasach. Kolejny dowód płynie z Belgii. Liczba osób narzekających na zbyt mocny stres w pracy wzrosła tam o 1/5 w ciągu 3 ostatnich lat. Według ekspertów powodem takiej sytuacji jest obecne ożywienie gospodarcze, a związkowcy mówią, że błędem była polityka ostrych cięć budżetowych sprzed kilku lat. Po kryzysie z 2008 roku w wielu krajach, także w Belgii, zdecydowano się na oszczędności i nastąpiła redukcja zatrudnienia, a teraz szybciej rozwijająca się gospodarka spowodowała, że firmy mają więcej zleceń, ale nowych osób nie zdążyły jeszcze przyjąć. To sprawia, że zatrudnieni obecnie pracownicy w wielu przedsiębiorstwach mają więcej obowiązków, są pod większą presją, co wywołuje jeszcze większy stres. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Więcej informacji na naszej antenie już za niespełne pół godziny. Zapraszamy. Na Suwalszczyźnie będzie padał śnieg z deszczem, w centrum i na północy kraju deszcz, a najmocniej popada nad samym morzem. Większe rozpogodzenia możliwe na południu, wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem, porywisty, temperatura od 4 stopni w Suwałkach, Białymstoku i Lublinie, 6 w Trójmieście, Bydgoszczy i Krakowie, do 9 we Wrocławiu. Pan w sprawie.

22 minuty będzie 7. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj odeszła Danuta Szaflarska, aktorka, która przed 2 tygodniami skończyła 102 lata i miała w dorobku blisko 80 kreacji filmowych i około 100 teatralnych. Podczas wojny brała udział w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka. Zagrała główną rolę w pierwszej polskiej powojennej produkcji filmowej W zakazanych piosenkach. W ostatnich latach popularności przysporzyły jej jeszcze zwłaszcza role w filmach Doroty Kędzierzawskiej. Wysłałam do pani Danuty scenariusz Diabłów. No i to naprawdę było takie objawienie. Po raz pierwszy właściwie spotkałam się z taką aktorką o tak wielkiej klasie, takim poczuciu humoru, tak zapaloną. Pani Danuta tam miała naprawdę epizodzik. Natomiast okazało się, że ten epizodzik jest tak samo ważny, jakby to była główna rola. I po prostu tryskała poczuciem humoru, energią, chociaż była po jakiejś tam operacji. Po prostu wszyscy się zakochaliśmy w pani Danucie. Ja się nauczyłam po latach trochę w filmie, że nie trzeba grać, tylko trzeba być. Fragment poświęconego Danucie Szaflarskiej filmu dokumentalnego Doroty Kędzierzawskiej Inny świat. O, ja muszę powiedzieć, że miałam bogate życie, no bo wszystko się zmieniało przy mnie. Od tańca krają nam Bergmany sten uszczęk, śmierć kosi nigdy wam. Lecz my nie wiemy, co to jest. Zdobyła dzięki tym swoim filmom popularność wielu milionów Polaków. Aktor Olgierd Łukaszewicz. I tak trzymała do końca, budząc swoją osobą zainteresowanie, nie tylko aktorstwem, bardzo wszechstronnym aktorstwem, ale jak się przy końcu życia okazało, dzięki filmom Doroty Kędzierzawskiej, także człowieczeństwem. Wydawało mi się w pewnym momencie, że znam panią Danutę, że wiem o niej dosyć dużo. No nagle się okazało, że to był jakiś taki kruszynka, ułamek tego, co wiem, co mogę sobie wyobrazić o człowieku, o jego losach, o życiu tak i kolorowym, i tak brutalnym momentami. Odsłoniła nam się kompletnie inna osoba, to znaczy ta sama, ale jeszcze głębsza, jeszcze piękniejsza. Cieszę się. Właściwie jestem szczęśliwa. Bo jeżeli się kocha zawód i może się go wykonywać, to człowiek jest szczęśliwy. No cóż ci ja sobie będę go dała? Czar prostoty i nie znosiła jakiejkolwiek napuszonej aktorskiej autokreacji. Nie lubiła tego. Miała niezwykłe poczucie humoru, jak pamiętam jej role komediowe. To naprawdę to było lekkie, to było dowcipne i z niezwykłą kulturą. Proszę pana, czy będzie jeszcze dzisiaj pociąg na Ostrów? Na Ostrów? Będzie koło 11:00. Ale nie wiem, czy się pani dostanie, bo tu trzeba na siłę. Najlepiej od razu na dachu. Wspominam dziewczynę, która miała zmrużone oczy do samego końca. Aktor Jan Nowicki. I w tych zmrużonych oczach miała ironię, miała dystans, miała mądrość. Dokładnie taką samą, jak miała w Zakazanych piosenkach. I te oczy jej się nie zmieniły do samego końca. Co on myśli? Co on gada? Ty szalejesz na mą duszę. To być może. Ja cię zwiążę. Ja ci się zamknę, drogi książę. Dziennikarz Trójki, Ryszard Jaźwiński. Pani ma czarodziejskie oczy i pani czaruje publiczność. A, akurat. Jerzy Popiełuszko miał takie powiedzenie, które bardzo pomaga. Coś narzekałam, a on mówi tak, nie ma lekko. Ja to sobie powtarzam. Jak jestem zniechęcona, coś nie wychodzi, nie tak, to potem przypominam się, aha, nie ma lekko. I zaraz mi się robi lekko. Uważam, że to jest świetne, jak sobie człowiek zda sprawę, że nie ma lekko, trzeba przezwyciężyć, pracować, nie zniechęcać się i do przodu nie ma lekko, no bo nie ma. Dodajmy jeszcze, że w 2014 roku pani Danuta Szaflarska w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odebrała Diament Trójki. The sea wants to kiss the golden shore. The sun. skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Oczywiście YouTube, Franek Małpa, Polskie Radio.pl. Państwo wspominają panią Danutę Szaflarską. Pani Joanna napisała: oglądanie pani Danuty na ekranie było dla mnie cudownym przeżyciem, a film Inny Świat, który jest biografią tej cudownej aktorki, oglądałam z zapartym tchem i ze łzami w oczach. Szkoda tylko, że nie miałam okazji zobaczyć pani Danuty na żywo na scenie w teatrze. To pani Joanna z Wrocławia. Zajrzymy sobie teraz do prasy. Łukasz Karusta. Wspomnienia pani Danuty także w prasie, ale poza tym inne tematy. Poza tym inne tematy. Teraz pierwsza strona Gazety Wyborczej Stołecznej, warszawskiego dodatku. Topór szyszki i nie tylko. To był czarny weekend dla warszawskich drzew. W Śródmieściu pod Piłami padł cały skwer przed urzędem dzielnicy. Duże wycinki były też na Bielanach, Powiślu i w Zoo, choć niektóre z nich to zaplanowane prace. Wycinka to efekt przegłosowanej przez PiS zmiany w ustawie o ochronie środowiska. Od tego roku osoby prywatne mogą wycinać drzewa na swoim terenie bez pozwolenia. O ile nie robią tego na cele związane z działalnością gospodarczą. W tym przypadku może się okazać, że ten warunek raczej nie został dotrzymany, bo właściciele ubiegają się o warunki zabudowy. Wycinka powinna być zgłoszona w urzędzie, bo prowadzona jest procedura wydania WZ-ki. Wezwaliśmy policję. Patrol nie pomógł, bo ustawa zostawia duże pole do jej interpretacji. Policja zinterpretowała ją na korzyść właściciela. Osoba zgłaszająca została pouczona, że działka jest prywatna, więc właściciel mógł usunąć drzewa. Więcej na ten temat w stołecznym dodatku Gazety Wyborczej. Teraz Gazeta Polska Codziennie, która pisze: odwiedza nas coraz więcej turystów. Taka radosna wiadomość. O ponad 7% wzrosła liczba zagranicznych turystów odwiedzających Polskę. W ubiegłym roku było to 6 milionów 100 tysięcy, rok wcześniej zaś 5 milionów 700 tysięcy, wynika z najnowszych wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego. Turystów przyciąga do Polski bogata kultura, narodowe potrawy, niskie ceny i piękne krajobrazy. Mamy ofertę dla poszukiwaczy zabytków, imprezowiczów i miłośników natury. Najwięcej gości przyjechało do Polski z Niemiec, bo było ich w ubiegłym roku niemal 1 600 tysięcy. Na drugim miejscu znaleźli się turyści z Wielkiej Brytanii. Trzecia pozycja przypadła Ukraińcom. I teraz bardzo ciekawe, najchętniej odwiedzanymi miejscowościami według raportu lotyidealo.pl są Warszawa, 30% wszystkich odwiedzających z zagranicy, Gdańsk 16% i Kraków 16%. Mało? Kraków nie jest na pierwszym miejscu. I teraz na czwartym miejscu. Na razie. I teraz na czwartym miejscu ciekawe, Katowice 14%. Proszę. Oczywiście. Dalej Wrocław 8%. Kolejne miejsce na liście najchętniej odwiedzanych przez zagranicznych turystów miast w Polsce zajmują Poznań zaledwie 4%, Rzeszów, Łódź, Bydgoszcz oraz Lublin. I na ten temat więcej w Gazecie Polskiej codziennie. Teraz Rzeczpospolita i tutaj taki tytuł: Dzieci stawiają na telewizję. Co trzeci rodzic nie interesuje się tym, co ich dziecko ogląda w telewizji. Są bardziej czujni wobec internetu. Aż 93% dzieci używa tabletu, połowa ma własny smartfon, a 41% komputer lub laptop. Jednak mogą z nich skorzystać mniej swobodnie niż z telewizji, bo do niej rodzice mają więcej zaufania niż do internetu. Jej oglądanie zajmuje im blisko połowę czasu, jaki przeznaczają na codzienne korzystanie z mediów. Przed ekranem siedzą średnio godzinę i 23 minuty dziennie. W weekendy o 20 minut dłużej. Rzadziej oglądają na przykład filmy w internecie, korzystają z gier w smartfonach i tabletach. Telewizja, choć wybierana najchętniej, podlega najmniejszej kontroli rodzicielskiej, wskazuje sondaż, na który powołuje się Rzeczpospolita. Co prawda 70% rodziców deklaruje, że monitoruje czas, jaki pociechy spędzają przed ekranem, ale ponad 1/3 pozwala im oglądać to, co chcą, bez nadzoru, nie wnikając, czy treść jest dobra dla dziecka. To Rzeczpospolita. I jeszcze zajrzyjmy do Polski The Times. Czy Leszek Pękalski wyjdzie na wolność już w grudniu? Właśnie uprawomocnił się wyrok słupskiego sądu, który o 2 lata skraca karę Leszkowi Pękalskiemu. Pobyt bestii za kratami miał się skończyć w 2019 roku. Teraz okazuje się, że może on już wyjść na wolność 11 grudnia tego roku. I gazeta przypomina, kto to taki Leszek Pękalski. To wampir z Bytowa. Został skazany w latach 90. na 25 lat więzienia za brutalne zabójstwo kobiety. Pobyt bestii za kratami miał się zakończyć w 2019 roku, jednak zanim zabójca zaczął odbywać karę za mordowanie 17-letniej Sylwii, odsiedział już 2 lata za gwałt na innej kobiecie. I teraz ta kara może zostać skrócona. On może wyjść z więzienia 11 grudnia tego roku. O tym czytamy w Polsce The Times. To poranna prasa i Łukasz Karusta. Spotkamy się także dokładnie za pół godziny, 20 minut po 7:00. Zapraszamy serdecznie. Przypominamy o numerze telefonu 22 i 7 trójek. Przeżyła przepięknie tyle lat i powiem panu, że właśnie te fragmenty teraz, które puściliście na antenie, są z dokumentalnego filmu o jej życiu. Ja stosunkowo niedawno, dziś może jakieś 3 tygodnie temu, ten film znalazłam w internecie i obejrzałam. I muszę państwu powiedzieć, że jakbym jeszcze raz ją odkryła na nowo. Zawsze szanowałam tą panią, uwielbiałam ją i filmy z nią. Natomiast jak obejrzałam właśnie film o jej życiu, to tym bardziej ją doceniłam. Przepiękny człowiek, będziemy zawsze o niej pamiętać i bardzo miło wspominać. Danuta Szaflarska. Gdyby państwo natrafili na ten film, to rzeczywiście polecamy, warto zobaczyć. W tej chwili za 8 minut będzie 7:00. Urywki z kalendarza. Dziś poniedziałek, a więc Joanna Kołaczkowska, czyli pani Helena. Kilka słów do swojego męża, pana Tadeusza. Tadeuszu, no i przed kim to udawanie? No przed kim to udawanie? Naprawdę, ale nie musisz. Przestań, doskonale wiem, że mnie słyszy. Ty może nawet i śpisz w tym momencie, ale ja wiem, że twój mózg rejestruj to, co ja mówię, także nieważne. Tadeuszu, mam tu dla ciebie prasówkę dzisiejszą 20 lutego 1472 roku. Szkocja, znana ci skądinąd, bo to jest takie źródło skądinąd, znaci skądinąd Szkocja, anektowała należące dotychczas do Norwegii. Norwegia też czy jest skądinąd znana, anektowała Orkady i Szetlandy. Ja pamiętam, jak ci kiedyś przywiozłem Szetland z NRF-u. Ależ ty wyglądałeś. Jak ty wyglądałeś. O ludzie, my sobie wyglądałeś jak król, jak książę. Jak książęcy król. Naprawdę fantastyczny. Byłeś taki przystojny mężczyzną. Naprawdę. A każda chciała, żebyś przyszedł i jakieś prace hydrauliczne zrobił. To było nie do zniesienia. Ja mówiłem, nie zabieraj tego Shetlandu do pracy, to ty musiałeś go wkładać, byś tak złośliwy naprawdę. A ja potem musiałem te wszystkie baby, rozumiesz, wyłapywać na osiedlu, łapać, wiązać w pęczki i wyrzucać do wąwozu. Musiałem najpierw wykopać wąwóz, cały wąwóz. Wykopałem wąwóz wąduł i tam wrzucałem te kobiety połączone w pęczki i zasypywałem karbidem. Naprawdę, jak to wszystko pryskało, jak to pryskało, ale nieważne. Najważniejsze, że Shetland ocalał i że mnie cię żadna nie zabrała. A jeszcze a propos, to chciałam ci powiedzieć o jednej rzeczy, ale nie wiem, czy powiem. A dzisiaj urodziny ma, wiesz kto? Wiesz, to ma urodziny? Twoja cielecka Magdalena ma ci dzisiaj urodziny. Nie analizujmy, które, bo ja by się dowiedziała, że analizujemy to. Nie wiadomo, co by dziewczyna zrobiła. I teraz tutaj apel do ciebie, Madziu. Madzia, bardzo proszę z dala od Tadeusza, dobrze? Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że zadzwoniłaś do Tadeusza wczoraj, żeby przyszedł do ciebie dzisiaj i, prawda, naprawił kran. Już ja wiem, prawda, o co naprawdę chodzi. Chciałabyś, żeby włożył Shetland i żeby do ciebie przyszedł. Ja się absolutnie nie zgadzam. I pani Madziu, teraz do pani zaraz zadzwonię i się będę sprzeciwiać i protestować. Naprawdę niech pani tego nie robi, bo karbid, wąduł, no i wiadomo. Kocham panią, ale najbardziej kocham Tadeusza. No to wiadomo, to pani Joanna, czyli pani Helena. Lepiej nie zaczynać z panią Heleną. Za 5:07. Zapraszamy do reklamy. Tylko w euro. Jeszcze tylko 3 dni. Oferta specjalna. 49 cali Smart TV LG. Wbudowane Wi-Fi za 2149. Pralka Samsung 1200 obrotów. Klasa A++ za 999. Smartfon LG X-Power. Super mocna bateria za 699. I dziecinnie proste raty. Wystarczy dowód osobisty. W sklepach euro i na euro.com.pl.